Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Czyli najwyższa pora powiedzieć, że mamy niemal minutę po czwartej, siódmy dzień sierpnia, czwartek, w drodze do Ligi Mistrzów. Niestety schody, Lech Poznań, Czerwona Zvezda Belgrad 1-3. Dziś w europejskich pucharach zaprezentują się Legia Jagiellonia i również Raków, to oczywiście wieczorem. Tymczasem my gramy z czasów, gdy Widzew Łódź osiągnął półfinał Pucharu Europy, rok 1982. Już słyszymy, oddział zamknięty, twój każdy krok. To proszę Państwa, w drogę. Przecież każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone usta, terroryzuje zgraje, mieć powinien wszędzie lustra. Jak epileptyk stary, i bluzga, to inny go nie słucha, nie u wszystkich woda w mózgach. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, przeczulony. Twój każdy krok oczyma dziko łypiesz, na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie, ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu, myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, przeczulony. Twój każdy krok. We'll be right back.

problem jest, choć może tylko snem. Niewiadome nogą drogi niechaj niosą. Smak każdego. Płoń, płoń, płoń, płoń każdym dniem i nie bój się żadnego. Życie cudem jest, choć może tylko